بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقة الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، كن لي موي ليغا خامتاني mom moy premier kon dial nañ introduction bi ci li nga xamantene mom mo aju ci qawaid fiqhi legui règle bi nga xamantene kon mom moy bi def parce que qawaid fiqhi en fait dafa am djuroom yo xamantene ñoom ñoy djuroom yi gëna wax bi nga xamne mom moy bi ci ñeek moy bi biñu wara gis tay inshallah wala biñu wara tambalé tay moy al umuru bi maqasidha après ci ron nañu ay yeneen qawaid dañ ci aju yeneen att dañ ci aju mu am ñaaral buñu wax ala adatu manam la darara wala dirara mu am benen al shak al shak al yaqin la yazalu bi shak bok moy ñaaral bi al yaqin la yazalu bi shak ñaar ñettel bi moy al umur bi maqasidha al yaqin la yazalu bi shak al mashaqqatu tajlubu at taysir moy ñettel al mashaqqatu tajlubu at taysir wala ñentel bi moy la darara wala darara wala adraru yuzal bi ci dess mom moy hein al aadatu muhkama kon muy jurum yoy ci lay mbolam yenen qaida yi aju wa al umur maqasida moy mbir yep ci yene la aju ci djublu way al yaqinu la yuzalu bi shak moy lu wor al yaqinu lu wor la yuzalu ken du ko tokhal bi shak ci sababuk lo xamanteni ci kisaka la al mashaqqatu tajlubu at-taysir wala al mashaqqatu moy khat khat choono bu metti tajlubu day dak day bijj bok day xecc at-taysir yombal affaire situation ni naray critique rek acca solution de faciliter sharia dat koy dal imana indi ah bi ci dess moy ad-dararu yuzal moy lor dañ koy far lor dañ ko fi jele voilà bi ci dess moy hein ala adatu muhkama manam atté manam ada li nga xamné mom lañu baxo diko gis tradition li moy coutume bi li lañu baxo diko su fekké sharia indi wul wax ju lèr ay précision yu lèr ci bir dañuy dem mëna sukkandiko ci ada manam ci tradition li nga xamné mom lañu baxo mom lañu yag gis etc wa yoy yep dañ ko léral inshallah ben ben ci qaida yi nga xamné mom la ci nek kon tay lañuy gis bi nga xamné moy qaida bu ci ñëk te moy bi ci gëna mag al imam as-suyuti rahimahullah ta'ala qa'ida bi al umur al maqasid ya ci al asbah wa an-nazair def ci tudulu tolok manam imam ash-shafi don wax nan 70 atte dug nañ ci ronu qa'ida bi ci ronu règle bi 70 hadith dug nañ 70 hein atte fiqh am ño xamantene ci borom xoxo rahimahullah dañ don wax nan imam ash-shafi lim wax xeyna nombre gu bari la ci djublu parce xam nga waxon nañ ne la qaida fiqhi ay atté la xamantene manam lu bare bare bare lu bare bare ci atté fiqhi ci ronam lañu ci ay ronam lañu dugg waye imam shafi'i radhiyallahu anhu bimu waxé lolu gaay nan waaw bon bu moytuul xam nga rek lu bari way non lu ci dugg imam as-suyuti rahmalullah ci al ashbah wa an-nazair bimu ñëwé rahmalullah mom daf ci indi 200 atté fiqh yo xamantene yep dañuy dugg ci ronu règle bu mag bi moy al umur bi maqasidha bir yep ci djublu way la djou ci yene objectif lepp na ci objectif la djou lolou fi nga xamantene mom la teggo mom moy hadith sayyidina umar mun ana umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa likulli imrin ma nawa ah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina umar radiyallahu ta'ala daf ni yenenti bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa ne djef yep ci yene la nit ku nek nak la ngay yene rek ngay am lolou hadith la bo xamantene hadith la bo xam da naka ñepp ñoko solo wala bam wala imam abu daud tirmidhi imam al bukhari imam muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah ak ñene rahmatullah alayhi li nga xamantene nak moy li yene mom moy imam malik rahimahullah genné wuko ci muwatta allahumma wa mudess muwatta bu ibn wahb rahimahullah deug legui kon mbiri ci yene la aju wa kon legui règle bop moy la règle bop moy lu nit meuna def dañ nan ah ci yene mbir mi de ci yene la djé ngir yi dal ci yene la djé légui su dey dafa yene ku nek la nga yene kessa ngay am ci lola ku nek ni nga yene rek ngay am leng wa tay buma ñëwé di julli fokk bu ñu julli farata julli nafila dama yene al fokk ma yene ban julli ndax farat limay julli farata la wala nafila la masal buma génné alal joxé ko il fokk ma yene ndax azaka la joxé wala dama wala dama saraxé wala dama leblé wala manam yépp manam yene bi donc solo lolu ci nga yami tiyaba yeng legui anniyatu ibadatu mustaqilla anniyatu ibadatu mustaqilla bal hiya afdalu ibadat yene mom ab jaamu yalla la bo xamne mom ci bopam dafa indépendant d'ailleurs mom moy jaamu yalla bi gëna tedd ci jaamu yalla moy bi gën ci da jaamu yalla yi ndax bepp jaamu yalla da fay aaju wo yene te mom aaju wo wul lenen mom aaju wo wul han yene yi ci dess motax mom boko comparer bir jaamu yalla yi mi ngi melni roh ni mel ci yaram non la yene mel ci yenen jaamu yalla yi imam at-tabarani solo na ci al-mu'jam al-kabir imam ad-daylami tamit solo mim hadith bi ci musnadam mom ash-shihab tam solo nako rahmalah ci hadith abu musa al-ash'ari ak sahl ibn sa'd as-sa'idi ak an-nawas ibn sam'an radiyallahu anhum ajma'in ñom ñep ay sahaba lañ radiyallahu anhum imam abu musa al-ash'ari sahl ibn sa'd as-sa'idi ak an-nawas ibn sam'an radiyallahu anhum ñom ajma'in ñom ñep ñu solo ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne niyyatul mu'min khayrun min 'amali wa yene aji gem ji manam julit bi nga xamne dafa gem yalla mom yenem mo gën jëfum gis nga yene mo gën jëfum kon lool tamit manam day deugural li nga xamantene mom la moy wax joju moy de anniyatu ibadatu mustaqilla bal hiya afdalul ibadat yene mom mo gën ci mbolem jëf manam mom ci bopam ab jaamu yalla la bu indépendant yene kessé wa mu daal indi mom cheikh cheikh salahuddin la daal indi ben way mun ar-ruhu lil jismi wa an-niyyatu lil 'amali tahya bihi ka hayatil ardi bil matari fa tabsuru az-zahra wal ashjaru barizatan wal ashjara barizatan wa kullama takhrajul ashjaru min thamari كذاك تخرج من اعمالنا صور له روائح من نقم ومن عطر من الروح الروح الروح للجسم نمو مل مانام موم بور يارام يلا والنيات للعمل ييني نك بور جيف يلا تحيا به كحياه الارض بالمطر مانام يي جيف جيف يي داني دوندو تي سبب ييني كوم نيغا خامتيني نون لا تاو بي دي دوندالي سوفسي non la souci di dundé ci sa bok taw mune bu ko defé nga gis fleur yi fa tabsuru zahra fleur yi nga gis ko wal ashjaru barizatan bu gis garab yi commencé sax wa kullu ma takhrujul ashjaru min thamari ak lepp lo xamantene garab yi dañ koy genné ci meññef da ngay gis mu genn ndax lan ndax dafa taw ci kaw souci nonu la yene mel tamit ci jëf yi fruit yu bare bare lay mëna genné mune kaza ka takhruju min a'malina suwar mune kaza ka niki nonu nak takhruju li gene min a'malina suñ jëf yi suwar ay jëm jëm yo xamne la harawa'ih dañu am ay xet min nat nim yo xamantene yene dañu xassaw wa min atar yo xamantene yene nak dañu xéñ gëtt manam comme parfum la ñu doon deng mune sa yo xamantene jëf dafa genn jëf du mëna doon jëm ci nek tef manam dafa genn amul won mu jek jek nit ki def ko par exemple mu genn yene mokoy jitu wa yene ak aji def ji moy jitu moy jek genn mom d'ailleurs sax ci yene bobu ci la def yi di taxawé manam mom moy mana tax mom mo comme ni na xam nga saaku bu deful dara taw mais saaku bobu moy yene bi il faut saaku bi nefe leen nga dox ci mu def dara li taxaw manam mais nak yene xam nga tay bo jëlone ndox rek diko sorti ci souf ci non dara du ko tey mais il faut nga tek ko ci ndab hein niki nonu ciet bi boko jele diko sorti rek du meuna taxawal bopum il faut nga dugul ko ci sak mën ko tey nonu la yene mel ci jëf ah hein wa mom moy li nga xamantene kon moy bagage bi moy sac bi nga xamantene mom moy teye jëf yi diko yekiti diko di yeg ak mom mu melni avion wala ap fusée hein mu yeg ak mom amune manam apollo ki wala satellite ki wala atelier apollo yi wala mel non di yeg ak mom ba ci kaw manam mom moy jëf yi manam kon mune lolu mom moy li nga xamne mom la alquran di wax nan wala amalu salih yarfa'u ah mune jëf yu sel yi nak moko yekiti deng manam jëf yu sel yi kon yene bi parce que daf ni ilahi yaf'alul kalimut tayyib ci mom yalla ci la kaddu yu sel yi kaddu bu sel gi moy batu la ilaha illallah kon moy yene gi nga xamantene moy selal gi ni ci selal de yek jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye motax jëf ju sel gogou manam yene bu sel bobu moy yek mom moy yegi wala jëf yi nak jëf waye jëf ju sel deng nga wala amul salih wala bok yene ci bopam mom moy japp ab jëf wacce ko bu ci suufa suuf ah legi mu indi fi wax ju am solo allah radiyallahu anhu cheikhna cheikh cheikh salah ibn tijani radiyallahu anhu muné wa madarul islam ala ashr min al ahadith l'islam yep day wor worlo ci fukki hadith mbolem l'islam ci fukki hadith lañu wor worlo bon legui da ngay gis ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko waxe won ci biñu sharh hadithul a'mal bil niyyat bi nga xamantene biñu nekk ci umdatul ahkam ko biñu delu ci umdatul ahkam ci biñu sharh umdatul ahkam hadith bu jekk bi ku ci delu di nga ko deg borom xam xam yi rahmatullah alayhim ni dañ wax ni ñaari hadith la ñi ni ñent la ñi ni ñett la etc mais bo xotale li nga xamantene mom la cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mom moy wër wër lo ci mbir mi manam te fukki yi tamit mom la bo xolé lepp ci hadith li wër wër lo denga wala moy al a'malu bin niyyat moy bu ñëkk bi jëf yëpp ci yene lay aju hadith bobu ñaarelu hadith moy bunyal islam ala khamsin islam dañ ko tek dañ ko tabax ci juroomi ponk mu juroom ponk islam hadith bobu ku nek xamna ni bobu ci yoy la ci lol la bok ci lo am solo la darara wala darara hadith bobu tamit la darara deful lore deful wala darara manam yow do lore do deful lore yow tamit te do tek lore kenen do tek lore sa bop do tek lore kenen ken du lolo lol mom moy li nga xamantene ken amu ci droit yi yep ken amu ci droit kon lolu moy ñettel hadith bi nga xamne fondement la ci l'islam day tourner autour de mom man règle yep nak bi ci dess moy al halal bayyin wal haram bayyin moy hadith no man radhiyallahu anhu moy lu dagan leer na nañ lu haram leer na nañ bi ci dess moy min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bok na ci li rafetal diine ak way moy muy bayyi lepp lo xamantene amalu ko solo manam amul sens ci mom amul jariñ ci mom benen bi ci dess moy hib li akhika ma tuhib li nafsika sopalal sa bok julit ñeel sa bok li nga sopal sa bok lool moy jurum benel hadith bi jurum ñaaral hadith bi moy man ahdatha min amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad kep ko xamne da nga sos ci suñu mbir mi moy l'islam bi lo xamantene bokku ci lo xamne bokku ci lool dina ñew ci qaida inshallah ci la ay bid'a ay ak yoy lepp kep ku fu sos lo xamne bokku ci l'islam kon moy ku ci sos lu ci bokku bo waxalu waxuñu lool ku sos lu ci bokku lañ wax fo waral dun koku dañ koy delo djuroom ñettel hadith moy izhab fi dunya yuhibbuka allah deddul aduna yalla sopp la allah deddul li nekk ci aduna fi dunya wa deddul li ne ci bir aduna manam moy deddu nak moy nga am ko ak nga ñak ko am ñoyam ci yow madama yow ñakulo yalla ya nga am yalla waaw té lepp lo ci am dañ ci sukkandi ko pour jaamu ci yalla waye lolu dula détourner pour nga baña jaamu ci yalla lolu moy deudd addu deudd li ci bir addu mu né nak wo wa yalla sopp la ak benen hadith bi né ma nahaytukum anhu fantahu lepp luma len téré balen ko lepp luma len téré balen ko yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam wax ko kon lolu tamit qaida bu mak la règle manam hadith la bokk bu mak bo xamné lu bari manam daal ko bokk na ci nga xamantene bolam islam day wour wour lo ci kaw lool fukel bi moy inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yalla dafa tey mom dafa sel dafa tey dafa bax du nangul ludul lu mel non nangul ludul lu tey lu sel lu bax wa deng cherche salahuddin radhiyallahu anhu gis nga yi fukki hadith yi doy nañ la ci xam ko ak jëfé ko amana insha allah buñu yalla maye dinañu wut jotay yo xamantene hadith yi lañu jël sharh ko ci insha allah bu defé wa wa doy na la ci xam ko ak jëfé ko wa cherche salahuddin radhiyallahu anhu mu ne yene day tax manam an niyyatu tumayyizu al-aadat min al-ibadat comme niñ ko waxa sax yene day tax nga meuna ragné aada ak ibadat en fait li mata leral fi moy da ngay xamné ñaar mbir ñoo fi nek li nga xamné mom lañuy wax al-ibadat ak li nga xamné lañuy wax al-aadat lool sax waxon nañ ko tamit ci biñuy tambali sharh bulughul maram bi ak biñu tambali sharh umdatul ahkam ci kitab at-tahara yi waxon nañ ko waye du téré ñu wax ko vite fait fini léral ko ci lu gaaw ibadat yalla daf ñu bind pour ñu jaamu ko wa khawfu jinawl sa illa liyabudun comme niko ñepp xam waye jaamu gogu comme mom yalla pour lolou mom lañu bind motax ibadat yi ñu upp doole adat ibadat yi moy acte yi nga xam tane c'est strictement culturel manam amul dara yow lu ci kenn mom wala lu ci lenen lepp yalla ko mom comme ay julli comme wor comme nat azaka comme ajma ko yoy kenn duko def pour kenen yalla lañ koy defal jeex lolou par exemple yeesiri duñ ko def parce que ibadat da jamu yalla te lolou mënul ñak yene ko mënul ñak yene mu am luñu wax aada aada moy lo xamantene nit ñi dañ koy def té ñepp diko mëna def manam comme lu do mëna ke jaay jënd commerce lu do mëna ke tak soxna loolu ñepp koy def lu do mëna ke lek ak naan lu do mëna ke sangu bu bokku tak sangu biñu wax sangu set bobu loolu mom par exemple julla ta koy def ak yeneen ak yeneen yo xamantene mu loolu moy ibadat ak aada loolu moy seen tekkantal kon ibadat moy acte yi nga xamantene strictement cultuel lañ culte la manam dañuy voué un culte pour yalla mo am luñu wax adat moy acte yi nga xamne jëf yi nga xamantene koku lo mom lañu wax acte socio culturel manam lolu nit ñi ci seen aada yi gis nga adat ci seen aada yi ci seen doxali ni manam dañ koy faral di baxo diko def manam mbir mi kenn du gis nit diko def ñu nan ki julli la wala lu mu do manam nit kenn du ko gis masalan mu tak soxna rek a part de tak na soxna ñu ne kon julli la dedet nit kenn du ko gis par exemple muy jënd par exemple masalan muy jënd ab chaise ñu ne ki julit la wala yéfir la manam kenn mënu ko xamé ci lool lool moy acte yi nga xamantene adat la wala muy lek ka nan ñu ne julit la wala yéfir la dedet alors que buñ ko gisé ci jakk di muy julit dañ naar ki julit la manam ci simple fait nga gis ko rek da ngay daal di mëna acte ci zahir bi manam ci apparemment ki julit la wala nga gis ko mu tok di jang alquran di lire di jang alquran di ci nga gis ko wala xal bi mi jang alquran na nga ki kon julit la ndax da bu ko gis mu jang alquran wala mel non yoy moy nga xamantene moy ibadat nga xamni c'est strictement culturel wa voilà ding alors que parce que même tay par exemple nit ki bo gisé mu nek dem ci église ba nga gis ko muy recueillir fof da nga nan ki ab chrétien la voilà ci bir lool sax motax di def yifiri di def graw yalla nañu yalla sam kon yene mën na jël jëf jo xamantene aada la mu yobbu ko def ko ibada mais bon lolu inshallah dinañ ci ñew waye waye yini manam day tekkal digënté ibadaati ak aadaati deug motax ci lañu mëna takalé masalan digënté japp ak jangu parce que jangu kiko def mëna def comme niñu jappo mais fekk day jangu jappul day da bëgg séral yaram bi gën ko sétal wala yoy rek alors que japp jaamu yalla la mom ci bopam par exemple ku tok par exemple ci jakk di ngir noppalu manam da rombu ci jakk di dugg fa tok te di noppalu tok fa ndax dafa am kër wala amna climatiseur wala ay ventilateur han mu tok fa di fiixlu bokul ak par exemple ki fa dugg ngir ne day i'tikaf day tok dafa tok moment bobu non mu sukk ci kanam borom di jaamu yalla juste ci jamono ji mi duggé ci jakk ci motax jakk bo fa dugg yello na tam nga yene wala i'tikaf manam moment bi ma fi def yépp dam course dama ko def ak jaamu yalla xam nga bokut ak tay ki son rek ne xaarama jaar jakk jangi ni kene momuko na fa duggu do feexlu par exemple lol mom moy xam nga lol nak yini mom mo len tekkale niki nonu mu ne yini day tekkale digeunte liñ wax rutabul ibadat ba'daha min ba'd manam moy martaba degre yi wala etape wala yu jaamu yalla yi len ni ak yi ci dess par exemple da ngay tekkale digeunte azaka ak sarah wa azaka ak sarah ak kafara tay bu fekkete nit azaka moy li nga xam mom xam nañ ko bo jele sa alal bi wala en tout cas amna ay règles yu ngui koy genné pour mu gaw ak saraxé kessé dama bëgg saraxé parce que azaka farata la saraxé nak du farata dengi ci bir saraxé yi sax wolof yi xam nañ ko bu baax dafa am ay yini am ñoo xam dañuy saraxé pour sen problème faju am dañuy saraxé parce que dafa am benn sëriñ bu ne leen wol da ngay saraxé nangam bo bëggé nangam nga am ko wala nangam deñ même bir saraxé sax yini moy téxalé ban nga ci am tiyaba ak ban mom do ci am dara lool rek xana sa aajo fadi wala yu mel non am dañuy saraxé pour sen problème yi ñu am toxo ci ñoom dem ci kiñ koy sarax wa taal jël sarax jamono ji mom wuur dara yar nañu yalla sam wa comme ni wala fi def surtout jigen ni djel affaire bi tourner ko ci sa bop bi wourele ko ci sama ay jeuker sama ay dom nako top dal kay joxe yalla nagn yalla fam deng ak kafara moy da nga def lutax dagn na la da nga wara joxe nangam lol tam yene la manam yoy yep façon joxe yene mo koy tekkal moy tekkal tam digeunte farata ak sunna comme niñ ko waxe sax ñaar rakka yi nga xamne dam koy julli mu nek comme jigen imagine jigen suy julli ñaar rakay fajar ak ñaar rakay suba da ngay gis du wax ci kaw te ñaar yep ñaar rakala mais yene bi mo koy tekkale wala ma tok par exemple comme hanafi rahmatullah ñom par exemple buñu julli ñent rakka dañu mëna julli ñent rakka nafila ñom bëcëg gi ñent rakka lañu julli nafila duñ def ñaar seul mul dedet dañuy def ñent ñom non lañuy nafila hanafi rahmatullah alayh legui imaginer fofu tekkale li tekkale digënté nafila ak farata ba bari dañuy nafila bolo ci bëcëg gi ñom rahmatullah alayh gis nga wa gis nga kon tekkale imaginer lolu ak nan ngi tisbar ak takusan ak yoy d'ailleurs sax yene day tekkale digënté ñaari farata yu nuru comme tisbar ak takusan on tiss baraka ko sa ni mi tekkale digeunte farata ak nafila bu nuro wa legui nak bepp jaamu yalla bo xamantene aada amu ci li tam lu règle bu am solo la mune bepp jaamu yalla bo xamantene aada du ci am kenn du ci chartal yine فالعباده التي لا تكون منها عاده لا تشترط فيها نيه دين لول جاب كو ريغل لا تاميت mais ci biir règle bi la manam yépp da ngay gis subhanallah radiyallahu anhu day indi règle yi ay wax yo xamantene day léral bu baax mbir yi day tékkal voilà mais djëluko mu nek règle de yu indépendant mais da ngay gis dafa dugg ci biir même bu fekkante ne inshallah dinañ ko gis dina am yeneen règle yo xamne day dugg ci biir règle yenn yi kon mu ne bëpp jaamu yalla fal al ibadatu lati la takunu minha aada la tustaratu fiha niyya bëpp jaamu yalla bo xamantene aada amu ca kenn du ca chartal yene comme lan moy comme gëm yalla al iman billah ak wal ma'rifa xam yalla ak al khawf ragal yalla tit raja yaakar yalla ha ak yene wax ak qira'atul qur'an jang al qur'an ak zikr ak di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yoy yep jarul yene bamou dess fenn manam kon yi yep jaruñu yene manam damay gëm yalla kon na yene ni dama gëm yalla dede xam yalla ak zikkar yoy yep jarul yene parce que yoy li tax moy kenn manam da ca amul aada da ca amul c'est strictement cultuel ah bamou dess mu nek lo xamantene nizar la lo nizar la bu boba nak yene ak nizar gi moy tax ba day war nga yene ci nga yene ko kon lool moy exception règle bob moy comme par exemple man day buma xam nga koor lutax koor xam nga koor duggu ci parce que koor nit ki meuna xifal kesse lolo voilà mais par exemple boudé wa ndax na lay régime xam nga lolou day am damay do sama docteur bi néna bo bëggé ki na tok di régime manam mu digël ko lo xam la day melni koor waaw bu lek digënté heure sangam mu tombé ak période koor wala mu tombé ak heure yi nga xamantene mënef na ci wor kon boba mom du ci am lu régime alors que voilà motax yoy day laj yini yoy inshallah amna tekantal yo xamné dinañ ci ñu inshallah légui par contre su fekkante par exemple jang alquran wala zikr julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam ragal yalla ki manam julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam yoy par exemple tay nit ku ne yoy xam nga amul aada yoy mu amul dara ci aada lepp jaamu yalla kessa la lolou jarul yene bamu dess nak su fekkante ne dama ni man day sama aada sangam bu amé dina def témir astaghfirullah wala dina wax 148 alhamdulillah wala dina jang kamil bi bamou jeex yoy nak bu boba day daal di jari ni yini ni li pour lola la teng wala dana def nangami salatu fatiha wala yoy ah legui buñu xolé ijmalan moy ak turuku mune ak turuku la taftaqiru ila niyya ak turuku kadhalika la taftaqiru ila niyya wa moy lola moy la manam bayyi obligé wul nga yene ci sumay baye dara comme par exemple baye dialo par exemple sobe takna sama yaram sama wala sama yere ma dindiko wala place bi may julle ma dindiko bu boba yene obligatoire ci yoy yep waye lu am solo la mune waye nak nam yuhtaju ilayha li husuli thawab dañ koy adio pour meuna am tiyaba ku bayi ndialo ngir ragal par exemple ne ndialo kat degna motax sida am wala yenn manam mst maladie sexuellement transmissible ak yenen ndialo tax mu am kon damay bayi ndialo ngir lola wala bok degna kuy ndialo bu yagge xawma doto degeerati sa yaram day nangam wala yoy non koku du ci am tiyaba alors que kiko ndialo ndax dafa ragal ci baye ndialo ndax dafa ragal yalla koku day am tiyaba bon et puis ben affaire tamit lu am solo la ci bir yene batay motax qa'ira bi moy manam al umur bi maqasidha moy qa'ira bi gëna reuy ci l'islam moy bi gëna mag mais lepp mo ci gëna mag xol par exemple nit ki su fekkante ne dafa bayyi yépp manam rayul nit satul ndialowul fenul jëwul nit et cetera yoy yépp du ci am dara parce que lolu jaarul yene mais bu situation bi présenté wo ci lay doga jar yene manam bu situation présenté wo ci lay doga soxla nak yene manam ne li dama koy baye ngir nangam bu boba nak yene bi mom moy daldi nek li nga xamantene mom ci la règle bobu duggu al umur maqasidih mbir yeb motax mbir yi motax bayyi mbir la bayyi jëf la al a'malu bin niyyah motax bayyi ci bopum dañ koy considérer comme jëf xolal li war ni bayyi dañ koy considérer comme jëf d'ailleurs imam tajuddin as-subki rahmahullah ndaysan neena ci jam'ul jawami neena yagna wour aya buy woné ni bayyi dañ koy considérer comme jëf waye ben rek la ci gis moy fi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waqala ar-rasul ya rabbi in qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dalé ayo sama borom man dé sama nit ñi dañoy jappé al-qur'an bi dañ ko gaday manam mune kon dañoy jappé al-qur'an bi ñu gaday mo mune lolo jëf la ay bobu rek la gis mais amna yenen comme bim nan labbi munan kanu la yatanahawna am munkar fa'alu labbi sama kanu yaf'alun deng ah ak lawla yanhahum rabbani nunu akhbaru an aklimu sah an akhdhimu riba wa aklimu sah labbi sama kanu yasna'un ah moy lan mo len téré won moy gis nga moy ne kanun kon ñom lañ wa banu israël la dañu nekkon ñox na la tanahu doon ñu won té rewante han munkar ci jëf ju bon wo xamne faawlu bu yaal alcorane la bi sama kan ya faawlu lolo ko bon lañu def moy le fait que ñuy gis nit ñi di def lu bon kenn ku ñu nanan sama yonne ci xam nga nit nak day mandu quoi han moy comme li wolof di def wa lolo lañu wax ah wa même tuba bi dañ ko bon voilà c'est sa vie hein voilà c'est sa vie dundum la kon lu ko neex nañ ko baye mu def ko dundum la c'est sa vie voilà lolu la sentir nañ ko baye non lolu la sentir yalla ñu yalla sam alquran ak ñaaw lolu mu def labbi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhita allah alayhim fi al'adabi khalidun ak ñaaw li nga xamantene mom lañu def ba nga xamantene taxna ba yalla sañ ci sen kaw taruk mer ci sen kaw rebb len ak kañ mo ñaw liñ def wa moy le fait que ñuy gis yu bon te duñ ko téré kon lolu jëf la moy le fait que nga bayyi téré lu bon kon aya bobu ak benen aya bi mu tuddu sank wa moy le fait que yehud yi mëna katch di wax lu len neex ba paré mëna di jël alalu jambour ci di len nax mono nak lu téré won sen kilifa yi nga xamné ñom ñoo leen doon ji ñoo leen di jité ci diiné ji téré leen ko loolo ko ñaaw lañu jëf dëng kon bayyi jëf la kon ci kaw lool kon day laaj yéene ci kaw bu mais du laaj yéene loolul suk lan su ka bi présenté wo ta dëng kon mu né naam yahtaju ilayha lihuful thawab wal mu né ben ka rek mom moy masala ben rek la bo xamantene julit bi day yene lo xamantene hein duko joxe te moy lan moy su ñewé ci fekk imam ginnaw ruko ci ben comme ñaarelu rakka bi ci julit aljuma hein mu ñew fekk imam bi ginnaw ruko bi ñaarelu ruko bi boowa mom de yene aljuma waye daf koy matal day motali tak tisbar dingi wax de yene aljuma waye day motali tisbar su fekkene na ñew na avant ruko bi bi avant imam bi di juk ci ruko ñaarelu ruko bi boba day yene aljuma te aljuma lay am boba day motali rek bu fekkentene rakka bu ñëkk bi jall rëccinako boba day motali rek rakka bi def mais su fekkentene dafa ñëw nak fekk imam bi jukna ginnaw ruko ñaarelu ruko manam ruku ñaarelu rakka bi ci aljuma bu boba mom ma'mum bi mom moy ki ñu jité mom day yéene aljuma and ak na du joxe aljuma bu def aljuma tisbar lay motali après day bu imam bi seulmal day juk julli ñent rakka motal ko seulmal bu boba day am yoolu aljuma mais tisbar la wara julli deng mu indi fi tamit wax jo xamantene wax du am solo la moné radiyallahu anhu moné al ikhlas amrun za'idun 'an an-niyyah wa la yahsulu bidunha wa qad tahsulu bidunihi ikhlas moy selal mbir la mo xamantene dafa yok ci yini parce que ikhlas wa tasawuf buñu waxe yini lolou lañ ci djub moy ikhlas wa fiq nak ñom miyé lañuy wax motax yéné lañuy wax motax leg ñom ñaan ñep wax yéné fekk bokku ñu mais ikhlas mom moy yéné bi nga xamné dang koy sélal def rek ngir jëm yalla deng motax ikhlas du am ludul yéné am bu fi yéné amul sélal gogu du mëna am leg leg tamit mu am manam mom yene meun na fi nek alors que ikhlas do fi nek selal do fi nek wa motax fuqaha yi rahmatullah ñom buñuy wax ci yene rek lañuy wax ak ay atem mbolo ak atti yi nga xamne ñoy daw ci kaw yene wa ikhlas mom mbirum fuqaha yi duñ ci wax parce que lan la parce que mbir mi ci yalla la jëm manam mbir mi ndax yalla tax nga diko def ndax yalla rek selal nga ko ngiste lolo defoko ki ngir kenn deg la defoko ngir nangam ha defoko ngir intérêt benen yoyep manam mbir la mo xamantene fuqaha ñom duñ ci wax parce que mbir mi lan la yalla mo koy mbiru yalla la mune la yattaliu alayhi malakun fayaktubu malaka du ko gis ba tax mu mën ko bind mune wala shaytan fayufsiru shaytan tamit du ko gis bu mën ko yaq ha deng légi mu indi benen mbir mo xamantene ci bir yene batay mune yene anniyatu maqbulatun indallah amma fil ahkamu adh-dhahira fala yu'khadhu biha illa biqarina yene mom dañ koy nangu fa yalla yene bi li nga yene rek mom la yalla nangu légi nak bu fekke den ahkamu yi nga xamne atay yi ni zahiri nga xamne mom lañu wara mëna teural kèn du nangu bi yene ludul mu am qarina manam luko lekkale lo xamantene da nga nan li kat nangam la lekkulo masalan mu ne kep ko xamantene da nga wax sa soxna ne ko yow kat anta talak yow fasena la wala fasena hmm wa fasé manam moy diga xam nga fas ak fasé manam fas tak nga ak tekina la yewina la après mune yewina la mune yewina la lima ci djublu won moy ci genen colore guñu amone wala ci bungu yoy dedet ken boba ken duko nangu wa ludul comme tay mune na man nak dama la yewina la ci boom gima la takkor lol la ci djublu won wowa kenn duko nang luddul xana mu fekk effectivement ne ndaw ci tap masalan tank bi dañ ci takkon ak boom yew ko ci lal bi mu ñew tekki ko yoy non après mu ne ko nak legi fa set ci nala fasena la bowa ci lañ koy mëna nango wa deng hmm tay masalan kuñu ne yow day sa jam béré dafa fétérlu dem na di dox yeneen mbir yu bokku tek sey ndigal mu ne dedet dafa libre rek nana dafa libre woba dañuy japp ne limu ci nam moy ne dafa gorel jamba motax a bamou dess nak bu amé xarina legui mu indi wat benen mbir mu ama solo ci lu aju ci walu yini mais lo xamantene lu aju ci walu xol la ak xel ak xalat mune li nga xamantene moy rot ci bakkan ci djublu way ak moy yalla djuroomi martabal ci djuroomi martabal lañ ne manam djuroomi étape la manam nit ki suy xalat moy yalla djuroomi étape la ba kérok mu koy def bu ñeek bi mom lañ wax al hajis moy lo xamantene affaire bi dafa ñew rek ñu sorti ko ci xel mi rek mu dem mu demat wa lool moy al hajis moy lo xamantene dafa ñew rek ci xel rek ci demat dafa romb rek dem legi après mu am lu ñu tuddé al khatir moy xalat moy mbir mi nak nek ci bir xel mi di ci daw moy xalat idée affaire bi nek une idée nak legui deng après mo am lu ñu wax hadithun nafs moy li nga xamne mo nek ci bir xel mi di ci dem ak delu ci no def taraddud di ci tourner bu baax est ce que dana ko def wala duma ko def ndax dama koy def wala duma ko def ndax dama koy def wala duma ko def manam di waxtaan ak nit ki ni mi waxtaan ak bopam lool moy hadithun nafs mu am li ñuy wax alham mo ci teggu moy yitte manam nit ki dem nak ba notal djublu wayu jëf ju bon toju kok moy ham mu am li ñuy wax al azm moy dogu moy lola dali commencer am katan am deuguer nak djublu way gogou ba pare nit ki am ci determination ni li dana ko def am resolution ni li dina ko def kon yoy ñoy jurumi al hajis moy day ñew rek romb ci xel mi al khatir moy li nga xamantene mom idée la bu ne ci xel mi bon même bu fekke travailler goko mais mi ngi fi ni idée la hadithun nafs moy li nga wax tane sa bop ah di xalat dama ko wara def wala deet di ki di peser le pour et le contre al ham moy yitte na wa wa li nak yakar na ni dina ko def affaire bi note sa bop wa deng moy nga mebet ko wala nga mebet ko legui nak al azm moy nga dogu ci nak li mom fokk dana ko def resolution nga juk nak wala moy nga am vraiment ferme resolution ci affaire détermination ci na dana ko def yoy jurom lañ bu ñëk bi moy hajis moy li nga xamne day ñew rek ci xel mi nonu dem koku kenn du ci jappé nit ijma la borox won d'accord nañ ci ne kenn du jappé nit ci lo xamne dafa romb rek ci xelam dama deng wa comme tay par exemple nit ki su rombé ben banque ni way li téw ko xel mi ñew ñi ah way li day boko tojo di ngi ci am xaaliss rek non après mu dem way ah way lool baxul rek nga dem lool xam nga du xalat wa lool kenn du lako jappé wa deng hadithun nafs waxtana gi ngay waxtana sa bop nak han mom tamit ba ci ak khalat khatir bi khalat idée bi nga xamné dafa ñew rek nonu après bon mais travailler wuloko voilà ak hadithun nafs yi nga xamné dang koy waxtane nak légui diko khalat affaire bi di ñew di dem dana ko def duma ko def dana ko def wala et cetera yoy lol tamit hadith bi nga xamantene mom moko mom dafa am hadith bu ñew ci wanene han lol tam kenn duko jëfëndiko kenn duko nutati kenn du ci jappé nit té mom moy hadith bi nga xamantene mom la imam al-bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi ma solo bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal sa borom mune li leer moy bur yalla dafa bal sama xet lepp lo xamantene daf ci waxtaan ak bop manam nit ñi dañ ci waxtaan ak seen bop moy liñu wax hadithu nafsi mune feek malam ta takalam feek nit ki demul nak ba genné ba wax community yamako saga wala yoy feek waxul saga wuko wala téma wax nangam bu ko defé nangam feek waxul rek aw taamal wala mu jëf yalla du ko jappé kon boba khatir re da dugg ci ron bi niki non ñetti étape yi tamit bu fekkante ne yiwu la lu am solo la ni mu nekké ci lu bon nga xamantene dula wañi dara wañi wul dara budé lu bon la bon amna nak yo xamné affaire tasawuf la comme ci rimax biñu wax affaireu khawatir yi khalat yi yoy ci chapitre 10 bi léral nañ ci yu bari ci walu gogo walil alhamdoul minna moy khalat yi khawatir ilahi khawatir malaki khawatir shaytani khawatir nafsi ngi aju ci yoy voilà am ni ñu ëppenté doolé ak yeen état manam façon yi et cetera ak yi aju ci yoy yoy leral nañ ko lillahi alhamdoul minna légui martaba yi ñett yi ni moy hadis khatir hadithun nafs ñett yi amul dara lumu lay wañi ni lumu lay jariñ budé lu bax tamit niki nonu kenn do la ci bindal fay légui nak mu dess kon ñaar yi ci dess moy li ñu wax alham moy nit ki yitt manam soxla nako yitté wonako nak légui mbir mi jëf affaire bobu note na ci xelam ak xolam bu bëgg nako ak al'azm moy dogo légui bu fekkante ne yitté la hadith dafa ni dafa leral ne dina am yiw bu fekkante ni yiw la dañ koy bindal yiw ku yitté wo yiw ne nangam day cey moko defal moy mebet na wala alham moy mebet ah wa nangam day ay wa ku mebet tamit lu bon kenn duko bindal lu bon mais dañ koy negandiko suko baye ngir yalla tax dañ koy bindal yiw suko defé dañ koy bindal ben jëf ju bon après nak yalla até ko ci lola ci kaw yéne gogou non ak jëfëm ji ñu jappé ko yéne bi manam mébé bi jappé ko aussi jëf ji kon ñaar yëp lañ koy jappé dengo kon kenn duko jappé lan jëf ji kessé mais yeen yitté bi manam mébé bi ak jëf yëp lañ koy jappé parce que da ko travailler xalaat ko bu dem bu juk manam mu nek préméditation kon préméditation bi dañ ko koy jappé ak jëf ji ci jëmi bopum wa mais lolu hadith bi hadith yi saxal nañ ko borom sahih imam muslim ci kitabul iman di nga gis ne hein hadith yi saxal nañ ko amma sama borom subhanahu wa ta'ala li wax nan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula inna sam'a lu yerbor moy deg moy sourate isra ay 36 inna sam'a lu yerbor moy deg wal basara ak gis moy lui et la vue wal fu'ada ak xol bi kullu ulaika yi yep kana anhu mas'ula def nañ ci laaj nit dañ koy interroger ci lim doon deg lim doon gis ak li xolam doon yeugatu manam lolou limi tek moy def nako laaj ci mbir yi nga xamanteni mbirum xol la comme par exemple sop yalla comme yaakar yalla comme ragal yalla comme muñ comme geureum mbiru yalla et cetera yoy dañ ko wala yoy lañ wax legui chercher salah de radelan indi benen mbir bu am solo moy chartu yini moy shurutun niyya parce que wax nañ yini mais yini moy lan ak chartam moy lan moy chartu yini charte yene yep mune bu ñëk bi moy al islam shurutu ne bu ñëk bi kon moy al islam moy nit ki fokk mu nekk ci l'islam kon ab yéfir bu yene jariñu ko dara yéfir mu yeneum ak jeufum ñom jariñu len dara waxuñu loru len dara jariñu len dara deng yene du jari yefer biñu dess moy at-tamyiz moy ragné xalé bo xamantene ragnéwul xam nga xalé yi comme niñ ko wax ci waraqat bi dafa am sabiyun mumayyiz ak sabiyun ghayru mumayyiz xalé dafa am ku ragné ak ku ragnéwul xalé bi nga xamantene mom day ragné moy comme ku dam ba am 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, koku day daal di commencé ragné. Mais xalé bo xamné ay 2 ans, 3 ans lam, koku mom du ragné dara. Ñoo ñaar manam xalé bu ragné wul nak ak dof, par exemple ñom yéene mënu wéré ci ñom. Ñom buñu jappo motax seen japp lu baax. Alors que xalé bu ragné jappom dana baax. Kon mën na laal kamil bi et cetera, gis nga. Kon yoy gis nga li rek manam gis nga manam gis nga rek ni nga démé ci masal ak japp légui té yaangi won ci walu yene gis nga kon manam yi num amé solo benen bi moy il faut nga al ilmu bil manwi manam fo nga mëna xam lan la ngay yéene li ngay yéene lu mu doon kom képp ko xamné da nga riré ak farata ci japp wala julli jëf jing ko jëf bu la jari du manam du mëna wër ci yow wa par exemple buma yéné ni dama wara japp ma dem rek japp mais dama riri ni japp dama war wala may ñëw di julli mais xamuma ni julli war na ma kon yéné gogu du mëna jariñ ci man da duma mëna jariñ jëf ji ci bopam du baax ñentel bi moy an la yati bi munafiq moy nit ki baña indi benen charte bi kon moy nit ki baña indi lo xamantene day dakonté ak jëf jojo comme par exemple nit ki su démé ci bir julli bi wala ci bir koor gi wala ci bir ak gi mu daldi murtab da dem na man nekatuma sax julli yene bob manam yene gogou day daldi yakku kon lol condition la pour yene baña voilà yene day daldi yakku han kep nak ko xamantene da nga jëf kon ñent yoy la deng moy al islam yeen nek julit ak at-tamyizu ragne al ilmu bil manwi nga xam la nga yene lu mu doon an la yati bi munafiq moy nga bañu dikke lepp lo xamantene dafa dakonté yene goga ak jëf ji le kep ko xamantene da nga jëf dara ngir yalla mais mu am lu xew ba tax manoko def mu xagn la ko boba def na la bindal tiyabay ku jëf ji complètement ba mat sayyidna abu dhar radiyallahu anhu jeulena ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layli fa ghalabathu 'aynuhu hatta yasbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan 'alayhi min rabbih hadith bob imam an-nasa'i ak imam ibn majah ak imam ibn hibban solo nañ ko ci rahmatullah alayhim ci cyallale gu wer moy kep ko xamantene da nga ñew ci salal man ata kep ku dikke fi rashahu lalam wo wote mom bu muy dikke ci lal ba di ñew di teud di nelaw yen wi ma ngay yene an yaquma ci mu jog yu salli de na julli min allahi ci guddigi fa ghalabathu mu not ko aynuhu ak beutum manam mu beutum not ko muy nelaw hatta yasbaha mbete mu xej koku kutiba laho def nako bindal mana wala mu yene dañ koy bindal lamu yene wa kana nawmuhu bu boba day dal di nek nelawum yoy day dal nek sadaqatan ak saraha alayhi ci mom ci min rabbihi tukke ci borom subhanahu wa ta'ala borom bu bax bi boba nak nelaw yoy day nek sarax ci mom rek mais dañ koy bindal yolu ku do nafila guddi gog ku nafila en tout cas lam bëggono nafil niki nonu sayyidna anas radiyallahu anhu ñewna amna hadith manam mu ne rajana min ghazwat tabuk ma an nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum hasabahumul azr wal habasahumul uzr imam al-bukhari imam abu dawud rahmatullah alayhi solo nañ ko muné yentib sallallahu alayhi wasallam daf ni mom daf ni manam daf ni sayyidna anas radhiyallahu anhu neena dañu juggé ci ghazwat tabuk khara bob tabuk and ak yentib sallallahu alayhi wasallam yentib sallallahu alayhi wasallam ne laqad jinnani wallahi deug taraktum bay ngeen bil madinati fele ci madinatu munawara aqwaman ay nit ño xamné ma sirtum masiran soobu wolen ben manam tukki wolen jaaro len fenn ci sen tukki gogou wala an faqtum min nafaqatin te saraxé wolen dara ci li ngeen di saraxé ci alal wala qata'tum min wadin te dogo len ben xur fo len man lolen mana def rek illahu maakum lu ñom ñi ngi and ak yeen manam ci benen rew amna illa sharakakum fil ajr sharakukum fil ajr lu dul manam bokale nañ ak yeen ci pay gi len di yalla di fay ñu ne lol nu mëna amé yeenbi sallallahu alayhi wasallam bu xabasahum al-udhur li reen te moy ngant ngant tax ba defu ñu li deng kon yoy yep day wané li nga xamantene mom la serigne bi wax radiyallahu anhu ci walu gog ni kep ku yéné jëf après mu am lu ko xañ jëf jojja dañ ko koy bindal yolam bu mat sekk wallahi alhamdu wal minna mu indi benen point bu am solo mu ne bok na ci teranga yéné moy ni sama borom subhanahu wa ta'ala dafa geureum ci aduna ñu taxawal atay ci zahir moy ci apparence yi rek kenn tamul mënul di teural atay ci yene nit ñi parce que yene dañ koy baye ak yalla rek wa motax mom yene place bi mi amé solo moy al-akhirah ah moy fi alquran nan wa husila ma fi sudur wa ba dañuy genn li nga xamne mo ne ci dënd yi la serigne bi mune an abi hurairah radhiyallahu anhu mom mune an abi hurairah wa jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yub'athu an-nasu ala niyyatihim imam ahmad moko solo ci musnad rahimahullah mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañuy dekkal nit ñi yawmal qiyamati ci seen kaw yini kenn ku ci nek na nga melo nak nga yini rek wa ñepp ñew nañ ci gamu gi waye est ce que ñepp luñ fi wut wa koku après benen affaire la ñun melni rek demon na gamu ga ah ak moy est ce que mom ci bopam wax ne lolu yu bu ko deng legi muy wax fi mu ne mu indi tamit benen point mu ne al isharatu taqum maqam al ibarati fil muamalat kal bay'i wash-shira'i wa ghayriha manam ishara junju day taxaw taxawayu expression day taxaw taxawayu wax ju leer ci lan ci doxala manam ci muamalat moy acte parce que muamalat mom lañu adaté rek moy acte socioculturel comme jaay comme jënd ak yu mel non wa lol tamit règle la deng koku règle la bu am solo point la al isharatu taqumu maqam al ibarat fi muamalat junju moy comme tay par exemple so demé ci ben supermarché ñu bind né mbir mi 1 euro lay jar deng wala 500 francs yow nga jël ko dem hein ci caissier bi nga jox ko 500 dal di yobbu sa marchandise lolou taxaw na taxaway est ce que beug nga ma jaay di munela waw ñaata nga koy jaay munela 500 francs nga dal koy jox 500 yu jël dem manam tax xam nga lolou moy jaay ak jënd moy il faut expression bi leer illa antakuna antarabin minkum comme lolou la faal wax il faut manam ngeen waxante wax ju leer hein mom lañuy wax manam façon jaay mom lañuy wax bay'ul mu'ata bay'ul mu'ata mais shafi'i nak dañuy bañ bay'ul mu'ata rahmatullahi alayhi deng ni ko me yenen meufal yi d'accord nango te lolou moy li gëna deugar inshallah moy bay al muata dagan na moy nga dem ci supermarché bi wala nga xamne dañuy bind étiquette ki daal di bind nangam nga daal di jël daal dem taxaw ci caissier wa caissier comme jaay gaay faral jigeen ñi lañuy faral di tekko ñaan caissier wa caissier bi wa nga dem jox ko marchandise bi manam nga ñew tek marchandise bi jox ko xaaliss bi li ñu bind ci marchandise ñu yobbu sa marchandise lool day taxaw taxaway li ñaata nga koy jaayé mu ne la li day 500 la koy jaayé nga daal niko ah d'accord 500 mu ne waaw nga niko ok légui am mu daal di jël nga daal lay jox marchandise bi nga dem gis nga day taxaw taxaway bobu wala bok distributeur yi comme distributeur yi nga xamne dañuy da ngay ñew ñu né comme par exemple dañuy jaay café machine à café wala yoy hein nga jël nga xol ñu né café gi kat 1 euro lay jar wala nangam nga daal di jël duggal pièce bi dal di bus bouton bi woné ni café gi nga wara après café gi wad dal di tour dal di tour défar ko après nga dal di jël nan dem sa yon lolou day taxaw taxaway bobu deng nga wala lolou day taxaw taxawayu nga dem ci borom nan ko waw café la bu gor na muné ko wala ban nga bëgg mu ngani ko nangam muné la nokoy data nga koy jaay etc wala mu indi benen point muna al ibratu fil uqud lil maqasid wal maani mom lañ waxon sam la al alfaz wal mabani kok tamit mom qaid la waxam dina ci ñewat inshallah deng moy al ibratu li top no regle bu am solo al ibratu fil uqud lil maqasid wal maani la lil alfaz wal mabani gis nga yep parfois ngay gis ay exception la ci yene kesse kon bu fekkene ne contrat la objectif yiñ ci faral du djublu ak mana yi sens yi lolou lañuy baye xel mais moy ak niñu toftu le bat yi rek lolou amul solo comme nit tay bu waxone kenn ne ko mayna la bir mi ha ci condition wu nga yob nga jox ma nangam joxnalo mbir mi waaw munena joxnalo manam joxnalo li waaw comme par exemple yor sans portable ne ah portable bi de ah boma joxe ah boma joxe 400 000 rek ne nga mom ko am lolou boba dañuy xamne commerce la lolou am jaay ak jënd la du may deng boma joxe ki rek ate ma jox lako do lolou du joxe nonu rek xam nga du joxe waaw lolou ak wala motax ni expression bi ni ngi ko teureule ak mana bi sens bi ak lañu djublu ci wax de lolou lañuy baye xel mais kenn du baye xel mot bi par exemple nit ki du ne rek daf ne mo dana la ko jox dedet mais le fait que nga tek ci ne boma joxe nangam ci xaliss ma jox lako moy wane ni mbir bi du joxu kesse ak njaay la yaangi deg lolou am solo la ndax chartal giñ ci chartal la njeug gi chartal giñ ko ci chartal wa dëng loolu am am solo légui mu am benen point bu am solo moy maqasidul alfaz dawman ala niyyati al-lafiz maqasidul alfaz dawman ala niyyati al-lafiz yini kaddu yi bati sa su nek abadan dañ koy tek yini kako wax ah yow bi ngay wax nangam lo ci djublu won lol ko ak lol lañ mëna wax bon ba mu dess ci place yi nga xamantene ñom ñoy ki comme par exemple ku giñ ci kanamu ab qadi moy ab atika nga ñew giñ ci kanamam koku mom wax ji par exemple mënone wat naane diwu nang moma mayon nangam fekk leunte djublu won moy moma ko jaayal dedet wala giñ naane nangam am wala dedet ndeng wala bok mbir mu nek lañ ci djublu sauf que nak bu fekkante ne par exemple mbir mi parce que lolu lu mata baye xel la moy liñ wax ne al ibrat liñ wax qa liñ waxon sank ci kaw ne al ibrat fil uqud lil maqasid wa maani tay par exemple bo mene 10 euros wala 1000 francs la bëgg nga jaay mako nangam nga ne ma waaw mais bayil bu suba dina la jox 1000 francs nga ni ok d'accord kon lebal na la ko bu suba nga ñew ut sub kayit dag ko daal di ci bind 1000 francs daal di ñew joxe ko dedet parce que lan motax parce que maana bi sens bi la liñ ci djublu lan la mo bi lan lañ ci djublu mo maana bi legi nak budé ñaari nit nak la ñom ño wax kenn bu boba yene bi baat bi dañuy wax yow lan nga djublu ci sa baat bi mu lol moy bi maqasidu alfaz dawman ala niyyati alfaz ki wax mom lañ ci djublu bamou dess manam yini ka wax mom lañuy bayyi xel parce que munuma wax sama wax ba para tamit ngay ma yene wo ci won lool wa boudé lool moy soudé zahir ak voilà lool comme dinañ ko leer inshallah soudé dafa genn zahir ko bamu def fenn moy comme giñ ci kanam qadir yenenti bi sallalahu alayhi wasallam dafa ne al yaminu ala niyatil mustahlaf giñ mom ci yene kañuy wat lolé non al mustahlif kay wat lo lool hadith mom muslim solo la manam tay rahmatullah alayhi moy tay bu fekente ne nit dafa wat ne lekul yap yap lekuma yap wat na ne lekuma yap masala te fek lek na ganar wala jeum ha boowa dañ nan li nga wax deug la su fekente ne dafa wote woné manam su fekente ne dafa ne mom limu yéné won ci yap moy ay biñu xam yap ki ha wala viande wala mo viande la li yéné yéné wul cher xam nga poule mom cher lay am manam ganar deng ak jeun jeun poisson xam nga jeun masalan tay tay buma né wat nan duma lek yap fek lek na jeun nga ñew né ma force nak yow yap rek nga waxon ti jeun ci la bok dedet baba buma né non non yéné wu mo won buma yéné yap moy yap ñom ak xar nak ñom bay yoy mo taxon ñu wax mais ay yap pitch ak yap jeun yi mom yoy taxun ñu wax boba kenn duko dañ koy daal mëna nangul lool dañ koy daal mëna nangul waxam joj kon duko faara deng motax ki wax lañuy xol yeenim deng tay par exemple buñ newon ah nit ki suñu won ci qadi bi par exemple ne qadi bi manam moy juge bi ne ko yow ndax diw sangam dala amelon manam dang ka amel 15000 francs est ce que diw sangam dang ka amel 15000 francs wala dang ka amel 1000 euros mune bu fekente ne dane nono amelumako 15000 francs de te limu ci nam moy limako amel mo geuna beuri 15000 fek lol la ci nam ken duko deugul parce que day dak li nga xamantene mom moy manam dafa dak ne dañ ko amel 15000 amel nako 15000 fek amel lako lu ko upp mom mu dak lu tut lu geuna new ko boba kenn duko deugal lol mom motax bu boba dañ nan ah dedet motax su neme ci kanamu qadi bi mom yene boba buy wat dañ koy bayilo xel bir mom dañ koy bayi xel voilà deng kon lol mom moy li nga xamantene mom moy li aju ci qa'ida bu mak bobu moy al umuru bi maqasidha walla alhamdulillah minna legi inshallah amna yeneen qaida yo xamantene meun nañu dugg ci ronam mais yoy yep inshallah dinañu am yuñ ci gis am yo xamantene dañ ko gis mais yep dañ koy ber qaida inshallah yep dañuy ber qaida par ben ci qaida inshallah lillahi alhamdulillah minna wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وجز الله عنا الشيخ صلاح الدين رضي الله عنه ودعنا به وأطال الله بقاءه مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم